او په زبور کې مونږه د نصیحت نه رستو دالی کلی دی چې د زمکی وارثان با زمونږه نیکان بندگان وي.